तुम बताओ क्या तुम्हें ये शादी मंजूर है? मैं तुमसे मीरा का हाथ कृष के लिए मांगता हूँ। सरगम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कभी शिवाय को देखती, कभी हर्षवर्धन को, कभी देव को और कभी आर्या को। हर्षवर्धन बोला, देखो सरगम, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सोच कर बता सकती हो, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, मेहमानों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। तभी शिवाय बोला, सरगम मुझे कहीं बहुत जरूरी काम से जाना भी है, तुम्हें पूरी बात नहीं बता सकता। अब बताओ क्या तुम्हें मीरा के लिए क्रश पसंद है? सरगम की आंखों में पानी आ गया। उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए शिवाय की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा, चाचू मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है एक साथ इतनी सारी खुशी मिलेगी तो मैं संभाल नहीं पाऊंगी। मेरे लिए तो ये फक्र की बात है कि मेरी बहन हमेशा मेरे साथ रहेगी और क्रश जैसा लड़का इसका हम सफर बनेगा। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन गंदी गलियों से निकलकर हम इतने बड़े खानदान की बहू बन जाएंगी। आपको मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर आकर ये कहते कि सरगम हम मीरा की शादी क्रिश से कर रहे हैं तो मुझे ज्यादा खुशी मिलती। कहते हुए सरगम की आंखों में पानी आ गया। शिवाय ने टाइम देखकर कहा, तो फिर ठीक है, शादी की तैयारी करो, मैं आता हूँ। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया। हीर ने मीरा के बालों में हाथ फेरा, लेकिन मीरा थोड़ी शॉक थी, शादी के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं थी। हीर बोली, मीरा तुम खुश तो हो ना? मीरा को कुछ समझ नहीं आया और तभी सरगम ने अपने आंसू पोंछते हुए हीर से कहा, अरिमा परेशान मत होइए, मैं इसे समझा देती हूँ, अचानक से शादी हो रही है ना तो इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। हीर बोली, जैसा तुम्हें ठीक लगे कर लो, लेकिन मीरा की मर्जी के खिलाफ मत जाना, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की मर्जी के बगैर ये शादी हो। मीरा ने हीर को गले लगा लिया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो हमेशा हीर के साथ रहेगी और कहीं ना कहीं कृष्ण से अच्छा भी लगता था, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आखिर वो कृष्ण को फेस कैसे करेगी? कुछ घंटे बाद सरगम मीरा को तैयार कर रही थी। तैयार करते करते सरगम बोली, मीरा कृष्ण भैया बहुत अच्छे हैं, तू जानती है ना? मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। अगले ही पल सरगम मीरा के पास बैठती हुई बोली, मीरा मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन यकीन मानो मैं जिंदगी भर भी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढती तो कृष्ण से अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पाती। मीरा बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशी आने वाली है। और तभी देव कमरे में आया। देव ने सरगम को देखा, उसकी आंखों में हल्का सा पानी था, खुशी के आंसू सरगम से संभाले नहीं संभल रहे थे। देव ने सबसे पहले सरगम के पैरों के पास बैठकर उसके आंसू पोंछे और फिर मीरा को देखकर बोला, तो फाइनली मेरी चाची बनने के लिए तैयार हो? ये सुनकर मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। देव बोला, देखो मैं तो कृष से भी बड़ा हूँ और तुमसे भी, इसलिए कह रहा हूँ कृष बहुत अच्छा है, तुम कभी भी इस डिसीजन के लिए पछताओगी नहीं। मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। फ्लैशबैक एंड। मीरा अपने ही ख्यालों में थी और तभी पंडित जी ने कहा, फेरों के लिए खड़े हो जाइए। कृष और मीरा खड़े हो गए, दोनों के फेरे होने लगे। जहां कृष बहुत गुस्से में था वहीं मीरा बहुत उदास थी। देखते ही देखते फेरे हो गए। पंडित जी ने दोनों को बैठने का इशारा किया, दोनों ही बैठ गए। पंडित जी ने फिर हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, कन्या के माता पिता को बुलाएं, कन्यादान कर देंगे। हर्षवर्धन ने हीर की तरफ देखकर कहा, चलो हम चलते हैं। इतने में शिवाय हर्षवर्धन के सामने आ गया और बोला, चाचू कन्यादान आप नहीं करोगे। हर्षवर्धन ने कहा, तो क्या सरगम और देव करेंगे? शिवाय बोला, नहीं पूर्वी और पैंथर करेंगे। ये सुनकर हर्षवर्धन की आंखें हैरानी से फैल गई। शिवाय बोला, चाचू कुछ मत पूछिए, बाद में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल तो पूर्वी और पैंथर ही कन्यादान करेंगे। इतने में पंडित जी ने फिर कहा, कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता को बुलाएं। अब तो सरगम और मीरा दोनों ही रोने लगी। सरगम ने पंडित जी की ओर देखकर कहा, पंडित जी माँ बाप नहीं है लड़की के, बस मैं हूँ उसकी बड़ी बहन। पंडित जी बोले, तो फिर तुम ही अपने पति के साथ कन्यादान कर दो। सरगम ने आंसू पोंछे और देव की तरफ देखा। देव सरगम के पास आ गया, लेकिन तभी शिवाय बोला, सरगम तुम और देव कन्यादान नहीं करोगे। सरगम ने शिवाय की तरफ हैरानी से देखा। शिवाय ने फिर पैंथर और पूर्वी की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों क्यों नहीं करते कन्यादान? पैंथर और पूर्वी दोनों हैरानी से शिवाय को देखने लगे। फिर उन्होंने एक बार सरगम को देखा और फिर मंडप में बैठी हुई मीरा को। शिवाय पैंथर के पास आकर बोला, देख यार इन दोनों बहनों के भी माँ बाप नहीं है, अपनी बेटी समझ कर इनका कन्यादान कर दे। अब पूर्वी और पैंथर मना नहीं कर पाए, बल्कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी, अगर आज उनकी बेटी होती तो अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे होते, लेकिन उन्हें क्या पता कि नियति उन्हीं की बेटी का कन्यादान उन्हीं के हाथों से करवा रही है। पैंथर और पूर्वी दोनों ही मंडप में चले गए और दोनों ने विधि विधान के साथ कन्यादान कर दिया। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने कहा, जजमान दुल्हन की मांग भर दीजिए। कृष को और ज्यादा गुस्सा आने लगा और तभी उसने सामने देखा जहाँ वेदांत युग सार्थक तीनों ही बैठे दांत फाड़ रहे थे। कृष का मन हुआ कि दुल्हन की मांग तो बाद में भरूं, पहले इनकी खाल उधर दूं, लेकिन बेचारा जिस जगह बैठा हुआ था कुछ कर नहीं सकता था। कृष ने सिंदूर उठाया और मीरा का घूंघट ऊपर किया। उसने मीरा की तरफ देखा और फिर एकदम से सिंदूर भर दिया। उसने सिंदूर इतनी रूडली भरा था कि मीरा के चेहरे पर गिर गया। कृष ने फिर पंडित जी की ओर देखकर कहा, भर दिया मैंने सिंदूर। अगले ही पल कृष की आंखें खुशी के मारे चमक गई। उसने 19 डिग्री के एंगल पर अपनी मुंडी हिलाकर देखा तो मीरा आंखों में आंसू लिए अपना चेहरा साफ कर रही थी। कृष को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी मीरा से हो रही है। उसने अपने तीनों भाइयों को देखा जो सामने बैठे थे। तीनों ही उसे देखकर हंस रहे थे, फिर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। ना जाने क्यों कृष्ण ने एक बार फिर शिवाय की ओर देखा और शिवाय ने भी मुस्कुराकर कृष्ण को देखा। कृष्ण ने अगले ही पल अपनी जेब में से रुमाल निकालकर मीरा के चेहरे को साफ किया, लेकिन अब मीरा और कृष्ण के बीच में एक छोटी सी गलतफहमी ने अपनी जगह बना ली थी। वो गलतफहमी कब तक उनके बीच चलती कुछ कह नहीं सकते थे। कृष्ण ने मीरा का चेहरा साफ करने के बाद मुस्कुराकर पंडित जी को देखा और बोला, पंडित जी मंगलसूत्र भी तो पहनाना होता है। पंडित जी ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर मंगलसूत्र कृष्ण की ओर बढ़ाते हुए कहा, अपने सारे देवी देवताओं को साक्षी मानकर कन्या के गले में इसे पहना दीजिए और वचन भरिए कि आज के बाद आप दूसरी स्त्री पर नजर नहीं रखेंगे। कृष्ण ने खुश होकर मंगलसूत्र पहनाया और बोला, आई प्रॉमिस पंडित जी, पराई स्त्री पर नजर रखना तो दूर की बात है, मैं देखूंगा भी नहीं। इतना कहकर उसने मीरा को मंगलसूत्र पहना दिया। मीरा की आंखें छलक गई। कृष्ण को भी समझ नहीं आ रहा था कि मीरा रो क्यों रही है, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि उसने जो मंडप में उसे कहा था शायद उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग मीरा को हो गई है। कृष्ण मनी मन खुद से बोला, कोई बात नहीं चुपकी, कमरे में जाकर तुम्हारी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूंगा, पर यकीन नहीं होता कि मेरी शादी तुमसे हो गई। मुझे तो लग रहा था कि मैं एक अनचाहे से रिश्ते में बंध गया हूं। देखते ही देखते कृष्ण की शादी हो गई। मेहमान जा चुके थे, वहीं एक सोफे पर शिवांगी और अभिमान बैठे हुए थे। अभिमान शिवांगी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिवांगी अभिमान के साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और अभिमान भी ये बात समझ रहा था। थोड़ी देर बाद अभिमान शिवांगी के लिए आइसक्रीम लेकर आया। शिवांगी ने आइसक्रीम ले ली और अभिमान की तरफ देखकर बोली, अनिरुद्ध के पास जाना है। ये सुनते ही अभिमान की एक आईब्रो चढ़ गई। अभिमान ने गुस्से में शिवांगी को देखा तो शिवांगी की आंखें हल्की सी नम हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, अनिरुद्ध के पास जाना है, अनिरुद्ध चाहिए। अभिमान ने अपना गुस्सा जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया। फिर उसने मेंशन में नजर घुमाकर देखा तो उसे अनिरुद्ध कहीं दिखाई नहीं दिया। डैनी और वंदना के पास सिर्फ आराध्या बैठी थी, अनिरुद्ध कहीं नहीं था। अभिमान ने अपने गुस्से को कंट्रोल करके शिवांगी को देखकर प्यार से कहा, तितली मेरी बात सुनो, अनिरुद्ध यहाँ नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएगा तो तुम अनिरुद्ध के पास चली जाना। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान अपने हाथों से शिवांगी को आइसक्रीम खिलाने लगा। उसने अभिमान से डर कर आइसक्रीम खा ली। आइसक्रीम खाने के बाद शिवांगी फिर से चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद शिवांगी ने फिर से डरते हुए कहा, अनिरुद्ध चाहिए। अभिमान का दिमाग खराब हो गया, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा था कि शिवांगी को अभी अनिरुद्ध के अलावा किसी पर भरोसा नहीं है। अभिमान ने शिवांगी की ओर देखकर प्यार से कहा, अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं अनिरुद्ध को बुलाकर लाता हूँ। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान खड़ा होकर अनिरुद्ध को ढूंढने लगा, लेकिन उसे अनिरुद्ध कहीं नहीं मिल रहा था। शिवांगी कुछ देर सोफे पर बैठी रही, फिर वो भी उठकर अनिरुद्ध को ढूंढने लगी। उसे भी अनिरुद्ध कहीं नहीं मिल रहा था। वो अनिरुद्ध को ढूंढते ढूंढते सीढ़ियों से ऊपर चली गई। दूसरी तरफ कृष्ण और मीरा दोनों ही मंडप से खड़े हो गए थे और घर के बड़ों का आशीर्वाद ले रहे थे। सबका आशीर्वाद लेने के बाद कृष्ण शिवाय के सामने गया। शिवाय मुस्कुराकर कृष्ण को ही देख रहा था। कृष्ण और मीरा जैसे ही शिवाय के पैर छूने के लिए झुके, वैसे ही शिवाय ने दोनों को रोक दिया और कृष्ण को गले लगा लिया। कृष्ण ने धीरे से कहा, गलत बात है भाई, जान निकाल दी थी आपने मेरी। शिवाय बोला, जान निकलने के बाद जब वापस आती है ना तो उसी जान से प्यार बढ़ जाता है। शिवाय ने कृष्ण को खुद से दूर किया और मीरा के सिर पर हाथ रखकर कहा, तो मेरी छोटी सी भाभी हमेशा खुश रहो। मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। धीरे धीरे मेहमान चले गए। मीरा भी कुछ रीति रिवाज कंप्लीट करने के बाद रेस्ट करने के लिए कमरे में चली गई। वहीं अभिमान अभी भी अनिरुद्ध को ढूंढ रहा था। जब उसे अनिरुद्ध नहीं मिला तो वो आराध्या के पास जाकर बोला, भाई कहाँ है तुम्हारा? आराध्या बोली, यही तो थे, बाहर गार्डन में होंगे। अभिमान बोला, दो बार मैं गार्डन में देखकर आ चुका हूँ, वहां नहीं है। आराध्या बोली, लेकिन तुम क्यों ढूंढ रहे हो? पहली बार मेरे भाई को ढूंढ रहे हो, कोई खास बात? अभिमान बोला, मैं नहीं ढूंढ रहा और ना ही तुम्हारे भाई में ऐसी कोई खास बात है कि मैं उसे ढूंढूं, वो तो शिवांगी। इतना कहकर अभिमान ने शिवांगी की तरफ देखा तो वहां शिवांगी नहीं थी। आराध्या बोली, क्या हुआ, किसे देख रहे हो? अभिमान ने कहा, यहाँ शिवांगी बैठी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। इतना कहकर अभिमान वहां से चला गया। पहले तो वो अनिरुद्ध को ढूंढ रहा था, अब वो शिवांगी को भी ढूंढने लगा, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे शिवांगी नहीं मिली। अब उसका दिमाग खराब होने लगा। उसने मेंशन के बीचों बीच खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, पापा चाचू गाँव सब। अभिमान ने ये बात इतनी जोर से कही थी कि पूरी रघुवंशी फैमिली वहां आ गई। आ रहे अभिमान को देखकर बोली, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? अभिमान बोला, बेटी कहाँ है आपकी? आर्या ने इधर उधर नजर घुमाई तो उसे शिवांगी कहीं दिखाई नहीं दी। आर्या बोली, यही कहीं होगी। अभिमान ने गुस्से में कहा, क्या बात है, आपको ये नहीं पता कि आपकी बेटी कहाँ है? कहाँ गए शिवांगी और अनिरुद्ध?